Ayla, Ayla. Ayla, Ayla. Ayla, Ayla. मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे कमला खड़े खड़े। मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे बिमला खड़े खड़े। ओ मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे सलमा खड़े खड़े। अरे आजा, अरे आजा, दिल में समा जा, क्या सोचे है तू घड़ी घड़ी। मेरी छतरी के नीचे आजा, ओ मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे कमला, क्यों भीगे रे बिमला, क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी। कितने चेहरे ये आग तुझी से लड़ी लड़ी। मेरी छतरी के नीचे आजा, ओ मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे कमला, क्यों भीगे रे बिमला, क्यों भीगे रे सलमा। पे नजर है तो प्यार की छाँव में आजा, सूरज की तुझ पे नजर है। आ तुझको गले में डालो, मोती की तू है लड़ी लड़ी। मेरी छतरी के नीचे आजा, ओ मेरी छतरी के नीचे आजा। क्यों जलती है कमला, क्यों जलती है बिमला, क्यों जलती है सलमा खड़ी खड़ी। मैं दिल की पोंगी बजाऊं, तू नाच ले गोरी खड़ी खड़ी। मेरी छतरी के नीचे आजा, ओ मेरी छतरी के नीचे आजा। क्यों भीगे रे कमला, क्यों भीगे रे बिमला, क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी। सुबह का वक्त है, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। भैया दो पैसे हमको दे दे, पांच पैसे हमसे ले ले। अरे ये लेने देने का चक्कर है बाबा, ये बीवी तू भी कुछ हमको दे दे। अरे दे दे ले ले, दे दे ले दे। अंधों को भिक्षा दे दे, तेरी दौलत तो है बड़ी बड़ी। झोली के अंदर आजा, झोली के अंदर आजा, क्यों थके खाए घड़ी घड़ी। मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी। छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे बिमला खड़ी खड़ी। मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे सलमा घड़ी घड़ी। टाउ टाउ टाउ टाउ टाउ टाउ, अरे आजा दिल में समा जा, क्या सोचे है तू घड़ी घड़ी। मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी। आइला आइला आइला आइला आइला आइला। छाते के अंदर आजा, ये मेरे छाते के अंदर आजा, क्यों भागे छल्ले डरे डरे, मेरे छाते के अंदर आजा, मेरे छाते के अंदर आजा, अरे क्यों भागे छल्ले डरे डरे, मेरे छाते के अंदर आजा, क्यों भागे छल्ले डरे डरे, मेरे छाते के अंदर आजा, क्यों भागे छल्ले डरे डरे, अरे भाग्या छल्ले दिखाई बिना लल्ला भाग्या रे।